الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mlango huu unaelezea kafan sanda imepokewa na mama Aisha radhiallahu anha ni kuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alikafiniwa kwa nguo tatu za kiyaman nyeupe sahulia yani zilizo kuwa katika pamba nguo za pamba laisa fiha kamisun wala imama hakuna katika nguo hizo kanzu wala imama wala kilemba mtume sallallahu alaihi wasallam alikafiniwa kwa nguo tatu yamania za kiyaman zilizotengenezwa na kufumwa kule yaman bidhin nyeupe sahulia yani zinatokana na pamba laisa fiha kamisun wala imama hazina kanzu wala hazina kilemba hii ndiyo sunna ya kafan sanda inavyotakiwa iwe yaqul sahuliya bidhin naqiya wala takunu illa min qutun wan nisbatu ila sahal imma إلى البياض والنقاء وإما إلى القصار الذي يبيضها بغسله وبعضهم جعلها نسبة إلى قرية في اليمن إي بيا باذيا ومجعليا نسبة يكجيجي كل يمن كناتو إيتوا سحل نسبة إلى السحل قرية إلى اليمن يقول الشيخ البسام سترة الميت أعظم من سترة الحي كم ستيري ميتي نجام كوبا كوليكو كم ستيري لحي وأولى بالعناية نجام بوهيليني أولى وكل شغلكية ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في ثلاث لأفائف بيض ولم يجعل له قميص ولا عمامة Mtume صلى الله عليه وسلم alifungwa fungwa katika nguo tatu nyeupe na haikujaliwa kanzu wala kilemba. Katika faida za hadithi hii kafanu nabii صلى الله عليه وسلم au kufina nabii صلى الله عليه وسلم bi thalathati athwab laysa maha qamisun wala imama. Qala an-Nawawi ma'nahu lam yukaffan fi qamis wala imama. Mtume alitiwa sanda kwa nguo tatu ambazo hazina kanzu wala kilemba. Alimamu nao irahimahullah asema maana yake mtume hakuvalishwa kanzu wala kilemba katika sanda yake. Wa innama kufina fi thalathati athwabin ghairi ha. Isipokuwa alitiwa kafani, alitiwa sanda kwa nguo tatu zisizo kuwa kanzu wala kilemba. Walam yakun maa thalathati shay'un, hakukuwa na kitu chochote kingine pamoja na hizi nguo tatu. Kadha fassarahu Shafi'i, kama hivyo ameifasiri hadithi hiyo al-Imamu Shafi'i. Kwa hiyo sanda haitiwi kilemba wala haishonwi kanzu akavalishwa maiti kama kanzu ya aliye hai. Ni nguo tatu tu zinawekwa zilizo sawasawa, zinawekwa pale chini, maiti anawekwa juu pale, anafungwa na nguo ya kwanza, halafu inakuja ya pili, halafu inakuja ya tatu. Basi ndio sanda ya sunna. Lakini ama kushona sanda kama inavyoshonwa kanzu ikapigwa na kilemba, hii yote ni mambo ambayo hayamo katika sunna, yako nje ya sunna. Istihbabu albayadhi wan nadhafati fil kafan, sunna ya weupe na usafi katika sanda, iwe nyeupe iwe ni safi. Anna hadhihi alhala hiya akmalu hali litakfini almayit, hali hii ndiyo hali kamilifu ya kumkafini maiti. Lianna Allah ta'ala hada ashaba nabiyihi ila akmali hali ni yuriduha lahu, sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza masahaba wa mtume wake kwenye hali kamilifu anayoitaka. وكما عرفوا ذلك من سنته ايضا, vile vile masahaba wamelijua hilo kutokana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam pia. وفيه جواز الزياده في الكفن ala lifafati lwahida. Asema pia katika hadithi hii kuna kufaa kuzidisha katika saa, katika sanda, nguo moja nyingine. Wala wujida man yuaridhu fi dhalika min warithin au gharimin, lau ilipatikana kwa anayepinga hilo ambaye ni warith, mwenye kurithi, au gharimin au mdeni. Faida almustahabu fi kafani rajul an yakuna thalatha lafaif, sunna katika kafan sanda ya mwanamume ni kuwa ni nguo tatu kama hivyo ilivyoelezewa katika hadithi. Walmar'atu fi khamsati athwabi, na mwanamke katika nguo tano, akafiniwe kwa nguo tano, izarin wa khimarin wa qamisin wa lifafatani, nguo ya chini wa khimarin, na nguo ya kumfunika juu, wa qamisin na kanzu, wa lifafatani na nguo mbili nyingine. Hii pia ni katika rai za maulama, si katika sunna kwamba mwanamke akafiniwe kwa nguo tatu. Mwanamke na mwanamume ni nguo kwa nguo tano. Mwanamke na mwanamume sunna ni nguo tatu hizi za mwanamume ndizo anazokafiniwa mwanamke, kama alivyosema Sheikh Al-Albani katika Ahkamul Janaiz. Walwajibu an yustara jamii badanil mayit, wajib ni kustiriwa mwili wote wa maiti. Hili ndio jambo ambalo ni wajibu katika sanda, iwe ile sanda imestiri mwili wote wa maiti. Babun fi sifati taghsilil mayit wa tashyi'il janaza, mlango huu unaelezea namna ya kumuosha maiti na kulishindikiza lile jeneza. Alhadithu sadis wal khamsun ba'da al mi'a an ummi atiyata al ansariya qalat dakhala alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu zainab, aliingia kwetu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wakati alipokufa binti yake Zainab. Faqala, mtume akasema, ighsilnaha bi thalath, muosheni mara tatu, au khamsin, au mara tano, au akthara min dhalik, au zaidi ya mara hizo, irra aitunna dhalik, mkiona hivyo, mkiona kuzidisha zaidi ya mara tano, zidisheni zaidi ya mara tano. Bimain wa sidrin, muosheni kwa maji na majani ya mkunazi. So, majani ya mkunazi yana povu kama povu la sabuni. Waj'alna fil akhirati kafura, alafu jalieni katika muosho wa mwisho kafur, au shay'an min kafur, au kitu kingine katika kafur ambacho kina harufu nzuri. Fa idha faraghtunna, mkishamaliza kumuosha, faadhinnani, nifahamisheni. Fa idha faraghtunna, mkimaliza kumuosha, faadhinnani, nifahamisheni. Falamma faraghna adhannahu, Ummu Atiya anasema tulipomaliza kumuosha tukamfahamisha mtume sallallahu alayhi wasallam, faatana haqwahu, akatupa nguo yake mtume. Faqala, akatwambia, ashirnaha iyyahu, yani izarahu, yani mvalisheni nguo hii iwe ya mwanzo katika nguo yake kabla ya kumvalisha au kumvalisha sanda. Ashirnaha iyahu, ijaalieni nguo hii ndio ya mwanzo ambayo inafuatia mwili wake. Wa fi riwayatin au saba, katika mapokezi mengine ya hadithi hii, au mara saba, zidisheni kumuosha mpaka mara saba mkiona kwamba bado hajakuwa safi. Waqala, na akasema, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha, anzeni sehemu zake za kulia na sehemu za kutawadha katika mwili wake. Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha, anzeni upande wake wa kulia katika kumuosha na zile sehemu za kutawadha. Wa anna Umma Atiyata qalat waja'alna ra'saha thalathata qurun, Ummu Atiya akasema tukajalia kichwa chake, yani nyele za kichwa chake, ni thalatha taqurun, yani mikili mitatu, tukamfunga zile nyele zake mikili mitatu. Hii ni sunna katika kumuosha maiti, katika kumosha maiti, kwa maana kwamba wajib ni kumueneza mwili mzima maji maiti, hii ndio wajib. Lakini hii kumuanza upande wa kulia ni sunna, pia aanze kutawadhishwa kwanza yule maiti, hili ni jambo la sunna. Pia kumuosha mara tatu kwa witri, mara tatu, mara tano, mara saba, mara tisa, hii ni witri, pia ni sunna kumuosha namna hii. Sheikh al-Bassam rahimahullah anasema lamma tufiyat Zainab bintu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha, alipokuwa alipofariki Zainab binti yake mtume radiyallahu anha, mtume aliingia ala ghasilatiha, kwa wenye kumuosha, wa fihinna ummu atiyah al-ansariya, alikuwa katika wenye kumuosha ummu atiyah al-ansariya, liyuallimahunna sifata ghasliha, ili awafundishe namna ya kumuosha, litakhruja min hadhihi dunya ila rabbiha tahiratan naqiya, ili atoke katika ulimwengu kwenda kwa mola wake hali ya kuwa yuko msafi. Faqala, mtume akawaambia ighsilnaha thalathan au khamsan, muosheni mara tatu au mara tano, liyakuna qat'u ghaslihinna ala witrin au akthara min dhalik, ili iwe ile kumuosha ni juu ya witri hiyo tatu, tano, saba witri au zaidi ya hapo, irra aitunna annaha tahtaju ila ziyadati ala alkhams, mkiona kwamba anahitaji ziada ya miosho mitano. Waliyakuna alghuslu anqa, ili iwe kumuosha kuna safisha zaidi, waljasadu aslaba, na mwili uwe mgumu zaidi, ijaalna maa almai sidra, jaalieni pamoja na maji hayo ya kumuoshea mkunazi, wa fil akhirati kafura, na muoshi wa mwisho jaalieni kafur, litakuna mutayabatan bitibin yubidu anha alhawam, ili awe ametiwa marashi ambayo yanamweka mbali na hawam, vidudu vidudu kule kaburini. Wayashuddu jasadaha, pia kuutia nguvu ule mwili wake. Wawassa hunna, akawausia wale wanaomuosha, an yabdana bi ashrafi a'dha'iha, waanze viungo vitukufu zaidi kwa bibi Zainab, min almayamin, ambayo ni sehemu za upande wa kulia, wa a'dha'i alwudhu, na viungo vya kutawadha. Wa amara hunna idha faraghna min ghasliha ala hadhihi alkayfiyya an yu'limnahu, akawaamrisha wakimaliza kumuosha kwa namna hii wamfahamishe. Falamma faraghna, walipomaliza, waalamnahu, wakamfahamisha, wakamjulisha kwamba wamemaliza, a'tahunna izarahu alladhi bashara jasadahu tahir liyushirnaha iya, mtume akawapa ile nguo yake ambayo imebashir mwili wake ulio tahara, ile nguo ambayo imeshikana na mwili wake akawapa, ili waifanye nguo ile ndio nguo yake ya kwanza kwa mwili ule wa Zainab radhiyallahu anha, fayakunu barakatan alaiha fi kabriha, alafu itakuwa ni baraka kwake katika kaburi yake. Katika faida za hadithi hii, wujubu ghusli almayit almuslim, wajibu wa kumosha maiti muislamu, wa annahu fardhu kifaya, na kwamba jambo hilo ni fardhu kifaya, mmoja tu, mtu mmoja akisimamia jambo la kumosha maiti wengine hawana madhambi. Anna almar'ata la yaghsiluha illa an-nisa, katika hadithi hii ni kwamba mwanamke haoshwi isipokuwa anaoshwa na wanawake, wa bil aksi, na kinyume pia mwanamume haoshwi isipokuwa na wanaume wenzake. Illa mastuthniya min almar'a ma'a zawjiha, isipokuwa iliyotolewa katika hukumu hii mwanamke pamoja na mumewe, yajuzu mke kumuosha mumewe, na yajuzu mume kumuosha mke wake, lakini vinginevyo havijuzu. Wal ama ma'a sayyidiha, kijakazi pia pamoja na bwana wake alimiliki, hawa inajuzu. Falikulli minhuma ghaslu sahibihi, yajuzu kwa kila mmoja katika hao kumuosha mwenzake, bali ni sunna. Ni sunna mume akifa kuoshwa na mkewe, au kama ana wake zaidi ya mmoja wamuoshe mume wao, na pia ni sunna mke akifa kuoshwa na mumewe, lakini vinginevyo haifai kumuosha mke isipokuwa wanawake wenzao ndio atakaomuosha, na mwanamume nao hakuna atakayemuosha isipokuwa wanaume wenzake. An yakuna bi thalathi ghasalat, iwe kumuosha ni kwa mara tatu. Fa illam yakfi, isipotosha mara tatu, fa khamsun, mara tano. Fa illam yakfi zida ala dhalik, isipotosheleza mara tano itazidishwa. Wa qayyada ba'du al-ulama ziyada ila sam'i sab'i, wameweka sharti baadhi ya maulama ili ziyada mpaka mara saba. Walakin al-mafhumu min qawlihi irra'aytunna zalika dhalika at-tafwid ila ra'yihinna bihasab al-maslaha wal haja. Mafhumu ya neno la mtume irra'aytunna dhalik ni kutegemeza kwenye ra'yi yao kwa kiasi cha maslaha na haja. Wakiona waongeze zaidi ya mara saba wataongeza. Fa fi riwayati sahihain au saban au akthara minha, au zaidi ya mara saba. Wa ba'da dhalik in kana thamma kharij sudda almahallu alladhi yakhruju minhu aladha. Baada ya hapo, ikiwa hapo kuna chenye kutoka pengine katika dubure yake au sehemu zake zenye tundu, itazibwa mahali pale ambapo panatoka uchafu, itachukuliwa pamba au kitu kingine chochote ambacho kitazuia kile kile kinachotoka kitazuiwa. An yaqta' al-ghasil ghasalatihi ala witrin thalath au khams au sab'i, muoshaji amuoshe yule maiti miosho ile kwa witri mara tatu au tano au saba au tisa wa hakadha. An yakuna ma'al ma'i sidrun, iwepo mkunazi pamoja na maji. Li annahu yunqi, sababu mkunazi unatakasa zaidi. Wa yuslibu jasad almayit, unafanya uwe mgumu ule mwili wa maiti. Wa anna almaa almutaghayyira bitahiri baqin ala tahuriyatihi, maji yanobadilika kwa kitu kilichotahara yanabaki katika utoharishaji wake, hayataondoka utoharishaji wake kwa vile kutiwa hiyo sidir. An yutayyab almayit ma akhir ghasalatihi li alla yadhhab alma, atiwe marashi maiti pamoja na muosho ule wa mwisho ili yasije ukaondoka maji. Wa an yakuna tibu min kafur, iwe ile marashi ni kutokana na kafur. Li annahu ma'a tibi rahihatihi yashuddu aljasad, kwa sababu kafur pamoja na harufu yake nzuri pia hukazanisha ule mwili wa maiti. Fala yasra'u ilayhi alfasad, haitakuwa haraka kuharibika ule mwili wake ikiwa atachanganywa na hiyo kafur. Albudaatu bighasli al-a'dha'i sharifa, kuanza kumuosha kwa viungo vyake vitukufu. Wa hiya al-mayamin, ni sehemu za upande wa kulia. Wa a'dha'ul wudhu, na viungo vya kutawadha, hivi lazima vianzwe. Dhafru ash-sha'ri thalatha dhafair wa ja'aluhu khalfa al-mayyit, kuzifunga zile nywele mara tatu na kuzijalia nyuma ya kichwa chake yule maiti akiwa ni mwanamke. Tisa atabaruku bi athari nabii sallallahu alaihi wasallam wa hadha shay'un khasun bihi, kutabaraku kufanya yani kutaka baraka kwa athari za mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni jambo linamhusu yeye peke yake, ili kutoa nguo yake akavalishwa maiti kwamba ni sanda yake ya kwanza. Hili ni jambo ni khas kwa mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Fala yataaddahu ila ghairihi min alulama wassalihin, hili halikeuki kwenda kwa mtu mwingine katika maulama na watu wema. Li umurin kathira, minha anna hadha alamra la yalhaquhu ahadun fihi lima bayyanahu wa bayyana alima bainahu wa baina ghairihi min albauni shasi', jambo hili haliwezi likampata mtu mwingine kwa sababu baina yake na baina ya mtume farqa kubwa sana, baina samai wal ardhi, mtume na watu wengine. Kwa hiyo mtume alikuwa jambo hili linamhusu yeye peke yake, kutoa nguo yake na kuvalishwa maiti kuwa ni sanda. Pia jambo jingine la pili, anna hadhihi al-ashya'a tawqifiyya la tushra'u illa bi shar'in, mambo haya tayari yameshawekwa, hayawezi yakawekwa isipokuwa kwa sheria. Wala yujadu min al-adilla ma yuaddiha ila ghairihi, haipatikani katika dalili kwamba inakeuka jambo hili kwenda kwa mtu mwingine asiye kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Thalithan, tatu, anna sahaba ya'lamuna anna Aba Bakr afdalul umma. Masahaba wanajua kwamba Abu Bakar afdalul umma, ni bora wa umma baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walam yarid annahum fa'alu ma'ahu ma yaf'alunahu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Haikuja kwamba masahaba walikuwa wakifanya pamoja na Abu Bakar yale waliokuwa wakifanya pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, min at-tasabuq ala ma'i wudhu'ihi wa nahwihi, kushindana kwenye maji ya kutawadha kwake. Masahaba walikuwa wakishindana kuchukua maji yale yanayobakia ya kutawadha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kujipangusa pangusa nayo, lakini hawakufanya kwa Abu Bakar wala khalifa mwingine. Rabi'an, anna tabarruka bighairihi sallallahu alayhi wasallam min alghuluwi alladhi huwa wasilatu shirki. Kutabarak, kutakabaraka kwa asiye kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika ghulu, kupetuka mpaka ambako ni sababu ya ushirikina. Khamisan, annahu fitnatun liman tuburrika bihi, hilo ni fitna kwa aliyetakiwa baraka. Wa tariqun ila ta'dhimihi nafsahu, pia itakuwa ni njia ya mtu huyo kuiadhimisha nafsi yake. Alladhi fihi halakuhu, jambo ambalo ndani yake lina kuangamia kwake. Kwa jambo hili halifanyi kwa mtu mwingine yoyote isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiye anayetakiwa baraka kwa athari zake. Ama watu wengine wote itakuwa sasa ni mambo ya bid'a na kufanya ushirikina. Wanafanya hivyo baadhi ya watu kwa masharifu wao wanaowapenda na mawalii wao, lakini hili jambo halifai isipokuwa ni khas kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Wallahu aalam.